Цяпер на кватэры аднаго з арганізатараў кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева ў ягонай прысутнасці праводзіцца ператрус. Там знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Валер, добры вечар. Што цяпер адбываецца? Каля пад'езду дома, дзе жыве Владзімір Някляев з жонкай, сабраліся ягоныя сябры, праваабаронцы, некалькі журналістаў. Яны чакаюць, калі следчыя пачнуць выносіць канфіскаваныя рэчы, затрыманыя рэчы. Вось мне ўдалося на некаторы час з жонкай, якая запрасіла мяне зайсці ў кватэру, пагутарыць з спадаром Някляевым. Ён сказаў, што на офісе забралі ўсё пад нуль. Вось, і зараз будуць забіраць розныя рэчы, в асноўным кампутары, тэхніку, рукапісы, кніжкі, іншыя носьбіты з ягонай кватэры, але гэта, скажем так, працэдура зацягваецца. Я звязваўся толькі што з праваабаронцай Галінай Танкачовай, яка знаходзіцца каля Лянінскага раённай управы міліцыі Менску. Там працягваюцца допыты па гэтай справе, якая заведзена супраць актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Яна паведаміла са спасылкай на адваката, што Сергей Вазняк, рэдактар газеты «Таварышчы», затрыманы на трое сутак у якасці падазраванага па гэтай справе. Адвакат зараз там знаходзіцца ў міліцыі, а таксама, магчыма, так падобны лёс чакае і іншага актывіста, міжнароднага сакратара аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Дзмітрыева. Ён таксама працягвае, з ім таксама працягваецца допыт у міліцыі Лянінскага раёну. Валер, скажыце, калі ласка, ці вядома, колькі чалавек прыкладна сёння было дапытана, колькі ператрусаў праведзена? Ну, я весь час паловы дня знаходзіўся на каля будынку Лянінскага РАУС, і на маіх вачах, і я з многімі з іх пагаварыў. Гэта было каля 15, магчыма, 20 чалавек прайшлі вось праз гэты, так сказаць, канвеер следчы, і з кім я не гаварыў, з усіх іх быў практычна праведзены ператрус. Дома забраныя кампутары, забраныя мабільныя тэлефоны, забраныя дыскі, флэшкі, носьбіты інфармацыі. Вы гаварылі пра справу, распачатую следствам паводле 250 артыкулу крымінальнага кодэксу Беларусі. Гэта распаўсюджванне лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Ці тлумачыць следчы, якая менавіта лжывая інфармацыя распаўсюджваецца? Ці тлумачыцца сутнасць абвінавачанняў? Ну, следчыя ўвогуле нічога не тлумачаць. Яны нават не называлі мне, калі я падыходзіў да іх артыкул, па якім заведзеная справа. Ну, але мне ўдалося пагаварыць з адвакаткай Сергея Вазняка Ларысай Атаманчук. Яна паведаміла, што размова ідзе пра улёткі з лягатыпам «Гавары праўду». Вот это ёсць той, значыць, тавар, ці тая паслуга, якую якая, ну, на думку следчых, на думку следства, з'яўляецца асноўным парушэннем, за якой інкрымінуецца у прыватнасці Сергею Вазняку. Валер, вы цяпер знаходзіцеся ў кватэры ці побач з кватэрай Владзіміра Някляева? Ці ёсць магчымасць неяк падысці да яго і перадаць яму слухаўку? Ну, на жаль, такой магчымасці няма. Я ў кватэры знаходзіўся літаральна адну хвіліну, пакуль супрацоўнікі міліцыі не загадалі мне пакінуць памяшканне. Ну, я з ім перагаварыў кароткае такое інтэрв'ю. Канешне, ён быў так не зусім у добрым гуморы. Вот. Ну, але так мужна трымаўся і, значыць, чакаў, што будзе далей, Што будзе з ім далей, канешне, зараз цяжка спрагназаваць, але на гэты момант у гэтыя два акны на чацвёртым паверсе, дзе адбываецца ператрус, гараць, там каля 10 чалавек, панятыя, следчыя, блізкіх там няма больш, апрача жонкі, і ніхто больш не знаходзіцца. Валер Каліноўскі працягвае сачыць за тым, як адбываецца ператрус у аднаго з ініцыятараў кампаніі «Гавары праўду» паэта Владзіміра Някляева. Мы звяжемся з ім прыкладна праз паўгадзіны.